23 урок. 23 μάθημα. Επιστροφή στην φύση. Γύρω από την πόλη μας υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Δηληστήρια πετρελαίου, εργοστάσια που αμφιαλώνουν αναψυκτικά, εργοστάσια ξυλίας, τσιμέντων, κεραμοποιίας και άλλα μικρότερα, επίπλων, ετοίμων ενδυμάτων, πλεκτών. Ο καπνός τους σκεπάζει την πόλη με ένα θολό σύννεφο. Και οι κάτοικοι της παραπονιούνται πως σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούν να αναπνέουν εξαιτίας της μολυσμένης ατμόσφαιρας. Ένας άλλος παράγοντας που προκαλεί τη μόλυνση του περιβάλλοντος είναι και τα αυτοκίνητα, που ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πολλοί κάτοικοι ισχυρίζονται πως αυτοί είναι οι λόγοι που τους αναγκάζουν να χτίσουν ένα σπίτι στην εξοχή. Γιατί σε λίγα χρόνια το κέντρο της πόλης μας δεν θα είναι δυνατόν να κατοικείται. Όλοι θα αποτραβηχθούν στην εξοχή. Άλλοι πάλι αρνούνται να μετακινηθούν, επιμένοντας πως το κέντρο δεν θα πάψει ποτέ να είναι κατοικήσιμο, όπως δεν έχει πάψει να είναι σε κάθε μεγάλη πόλη σε όλο τον κόσμο. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται και από τις δύο πλευρές είναι εξίσου πιστικά, όμως νομίζω ότι στο τέλος θα δικαιωθούν οι πρώτοι. Γιατί μπορεί η κατοικία στο κέντρο της πόλης να εξυπηρετεί τον κάθε εργαζόμενο, αλλά η ζωή σε αυτό γίνεται συνεχώς πιο ανυπόφορη και επικίνδυνη για την υγεία. Έτσι, θα αναγκαστούν τελικά όλοι να αποζητήσουν τη γαλήνη και τον καθαρό αέρα στην εξοχή. Στο καφενείο. Καφενείο είναι ένα στέκι συνήθως μόνο για άντρες. Εκεί συγκεντρώνονται καθημερινά συνταξιούχοι, αργόσχολοι κάθε ηλικίας και παίζουν χαρτιά ή τάβλη, πίνουν κανένα ποτό ή καφέ και κουβεντιάζουν διάφορα θέματα, πολιτικά, κοινωνικά και πολλές φορές κουτσομπολεύουν. Βλέπετε, οι γυναίκες, παρά τους αγώνες που έκαναν για ισότητα, δεν μπόρεσαν να μπουν στα αντρικά στέκια. Έτσι, τα καφενεία παρέμειναν προνόμιο των ανδρών. Όσο για τη νεολαία, αυτή έχει τα δικά της στέκια. Καφετέρειες, μπαρ, λέσχες κτλ. Στα καφενεία, κυρίως στα χωριά, γίνονται έντονες πολιτικές συζητήσεις γύρω από τα κόμματα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, αλλά πολλές φορές και για τον δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους. Σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, φυσικό είναι όλα τα δημόσια πρόσωπα να κρίνονται. Τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα είναι ΠΑΣΟΚ, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΝΟΥΔΟΥ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Συνασπισμός, ΔΙΚΙ, Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα, ΚΕΠ, Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών. Οι βουλευτικές εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια. Από τις εκλογές εκλέγονται 300 βουλευτές που αποτελούν τη Βουλή των Ελλήνων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή για 5 χρόνια. Καλημέρα, Μπαρμπαγιώργο. Πώς πάνε τα κέφια? Πώς να πάνε? Όταν είσαι συνταξιούχος, προσπαθείς να σκοτώσεις το χρόνο, πριν σε σκοτώσει αυτός. Ρουτίνα η ζωή. Σπίτι, καφενείο, σπίτι. Φεύγω από το σπίτι να γλιτώσω από την κρίνια της γυναίκας μου και έρχομαι εδώ μπας και ηρεμήσω λιγάκι. Ζωή κι αυτή. Όλο βάσανα. Τάσο, κάνε ένα μέτριο. Εσύ τι θα πάρεις, Κώστα? Κερνάω εγώ σήμερα. Πήρα αύξηση στη σύνταξη. Εγώ ένα ουζάκι με καλό μεζέ. Πήρες μεγάλη αύξηση, Μπαρμπαγιώργο? 5 ευρώ. Ούτε για καφέδες δεν φτάνουν. Ας πρόσεχες. Αυτούς που ψηφίζεις, ΠΑΣΟΚ δεν ήθελες? Όλοι τους ίδιοι είναι. Και εσύ με τη Νέα Δημοκρατία δεν είσαι καλύτερα? Ένα είναι το κόμμα. Για μας τους χαμηλούς συνταξιούχους και τους εργάτες, μόνο το ΚΚΕ. Έλα τώρα να παίξουμε κανένα τάβλι, μπας και φέρουμε καμιά καλή ζαριά. Στην υγειά σου, Μπαρμπαγιώργο. Και μην γκρινιάζεις. Θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Όταν θα έρθουν, εγώ θα έχω φύγει. Μην απελπίζεσαι. Άκουσα στην τηλεόραση ότι βρήκαν χάπια για μακροζωία, για ανικανότητα. Ποιος τη χάρη σου, Μπαρμπαγιώργο? Πιάσε ένα γλυκί βραστό. Χώροι συνάντησης, πληροφόρησης και εκτόνωσης των Ελλήνων είναι τα καφενεία στην Ελλάδα. Εκεί συναντούν οι νεοέλληνες στους φίλους τους, παίρνουν μια ανάσα από τον κάματο της βιοπάλης, κουβεντιάζουν, πολιτικολογούν, μαθαίνουν τα νέα και απολαμβάνουν τον καφέ τους. Εκεί οι εργάτες, επιχειρηματίες, έμποροι, διανοούμενοι, μάστορες και μικροπολιτές ανταλλάσσουν σκέψεις, προγραμματίζουν δουλειές, κρίνουν την πολιτική κατάσταση, αναπολούν ή ρεμβάζουν. Άλλοι κλείνουν μια γρήγορη συνάντηση, άλλοι ψάχνουν για μια ευκαιρία απασχόλησης και άλλοι σκοτώνουν την ώρα τους. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, διάφορων επαγγελμάτων, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και χασομέριδες σταματάνε στα καφενεία να παραγγείλει ο καθένας τον καφέ της αρεσκίας του. Από την αναλογία καφέ και ζάχαρης και από τον τρόπο που ψήνεται, έχει προκύψει μια πλούσια ονοματολογία του προσφερόμενου από τα καφενεία καφέ. Να μερικές ονομασίες. Βαρύ γλυκός. Μέτριος γλυκύβραστος. Μέτριος με ολίγη. Ναι και όχι. Βαρύς. Πολλά βαρύς. Μέτριο. σκέτος κτλ. Οι ελαφρείς καφέδες, όπως λένε οι καφετζίδες, είναι βραστοί. Γυρίζει με τη βράση το καϊμάκι και κατακάθεται. Οι καφέδες αυτοί ρίχνονται στο φλιτζάνι ψιλοκρεμαστά, με επιδέξια κίνηση, από ψηλά στα χαμηλά, ώστε να μην καταστρέφονται οι φουσκάλες που δημιουργούνται. Οι βαρύς καφέδες είναι καϊμακλίτικοι, έχουν παχιά κρέμα από καφέ. Βράζουν με τρόπο ξεχωριστό, ώστε να μην γυρίσει στη βράση η κρέμα τους και κατακάτσει. Ο καφές πίνεται σε χοντρό φλιτζάνι, αλλά και σε ψηλό. Λένε πως αυτοί που τον πίνουν σε χοντρό είναι συνήθως βιαστικοί. Το χοντρό φλιτζάνι απορροφάει θερμότητα και βοηθάει ώστε να κρυώσει γρηγορότερα ο καφές. Στα χωριά κυριάρχησε το λαϊκό καφενείο. Εκεί οι χωρικοί, μεταξύ καφέ και ούζου, πρέφας και τσιγάρου, κάνουν πολιτικό διάλογο, σατιρίζουν πρόσωπα και πράγματα, μαντεύουν τις πολιτικές εξελίξεις, συνεννοούνται για δουλειές και περνούν ευχάριστα κάποιες βραδινές ή πρωινές ώρες. Στα τελευταία χρόνια, μάλιστα, είχαμε και την απαράδεκτη κατάντια σε πολλά μέρη από πολιτική οξύτητα να δημιουργηθούν τα χρωματιστά κομματικά καφενεία. Γιώργος Σαφέρης. Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Τώρα βυθίζομαι στην πέτρα. Ένα μικρό πεύκο στο κόκκινο χώμα. Δεν έχω άλλη συντροφιά. Ό,τι αγάπησα χάθηκε. Μαζί με τα σπίτια που ήταν καινούρια το περασμένο καλοκαίρι και γκρέμισαν με τον αέρα του φθινοπόρου.